抜け fly away 体中に広がるパノラマ蹴を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる飛行みたいね チャラヘチャラ 何が起きても気分はヘノヘノカッパ チャラヘチャラ 胸がパチパチするほど 騒ぐ元気がチャラヘチャラ ラディッツにさらわれたご飯を救うべく悟空はピッコロと共に飛び立ったダム。ラディッツの圧倒的なパワーの前に悟空とピッコロは今までにない苦戦を強いられることになった にいいことを教えといてやろう。二人のサイヤ人は俺より戦闘力が上だ。 ピッコロの切り札ご飯は泣き虫くん。 Niemożliwe, żeby ktoś był silniejszy od ciebie. Chcesz nas tylko nastraszyć. W najgorszym razie są tak mocni jak ty. Nie musisz mi wierzyć, twoja sprawa. Myśl sobie, co chcesz. Popełniacie błąd i ja nie kłamię. Być może, to się okaże. Teraz walczymy z tobą. Niebezpiecznie jest ograniczać się do teraźniejszości, zwłaszcza w walce. W ten sposób przegrasz. Czuję, że z wielką przyjemnością zamknę mu jadaczkę. Z przyjemnością? Nie przesadzajmy. Gdybym miał wybór, wolałbym wypoczywać 100 mil stąd, ale nie lubię cofać się przed przeszkodami. Brawo, chwali ci się to. Wcale mnie nie dziwi twoja postawa. Niestety, trzeba znać granice swoich możliwości. Zamiast gadać od rzeczy, powiedz, gdzie jest mój syn, co z nim zrobiłeś, gdzie go ukryłeś. Wcale go nie ukryłem, musiałem go zamknąć, żeby nie słyszeć jego wrzasków. Ale nie bój się, odpowiem na twoje pytanie. Widzisz ten krater z tyłu? Nie martw się, malutki. Jestem tutaj. Tatusiu, przyjdź po mnie. Chcę stąd wyjść. Chcę do domu, nie chcę tu zostać. Bądź cierpliwy, synku, to nie potrwa długo. Przysięgam ci, wkrótce wrócimy do domu. Nieładnie jest okłamywać dziecko. Doskonale wiesz, że nie przeżyjesz tej walki, a ten mały krzykacz nigdy już nie ujrzy ani swego domu, ani matki. Zobaczymy. Songo, jestem gotów. Zaczynajmy. Gdzie on się podział? Tu jestem. Chyba zaczyna już do was docierać, że atakując mnie popełniliście wielki błąd. Nic ci nie jest, szatanie? Nie martw się o mnie. Mogę walczyć. I przysięgam ci, że poślemy go do wszystkich diabłów. Nie, to ja was tam poślę. Zresztą już jesteście w drodze. Udało ci się już wyczarować jakiś obraz? Widzisz Songa? Nie, nie udaje mi się. Są zakłócenia. Bardzo źle się czuję. Mam nadzieję, że nie jest to zły znak. Przestańcie uprawiać czarnowictwo. Nie zapominajcie, że jest z nim szatan serduszko. To mnie martwi. Nie mamy pewności, czy nie zdradzi Songa i nie przejdzie na stronę Radima. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Zawsze popierał zło. Pamiętaj, że w jego własnym interesie leży unicestwienie Radima i kosmicznych wojowników. Ale masz rację, nie wolno mu ufać. Trzymaj się, Songo. Na wypadek, gdybyście zamierzali wycofać się z walki, uprzedzam was, że nigdy się na to nie zgodzę. Bez obaw. Czas potraktować tę walkę poważnie. Jeżeli masz jakiś plan, pora go wykorzystać. Plan, powiadasz? Nie mam żadnego, a ty? Mam coś w zanadrzu. Opracowałem doskonałą technikę. Ten cios powinien go skutecznie załatwić. Co tak szepczecie? Szykujecie jakiś plan? Powiem wam szczerze, lepiej zacznijcie się modlić. Jesteś pewien, że nie odwróci sił i nie wykorzysta tej techniki przeciw nam? Mam nadzieję. Uda ci się jedną ręką? Bez problemu. Muszę jedynie osiągnąć wystarczający poziom koncentracji, a na to potrzebuję czasu. Dlatego ty musisz go zaatakować pierwszy i starać się wytrzymać jak najdłużej. Zgoda, spróbuję. Mam nadzieję, że mnie nie wykiwasz. Nie obawiaj się, mam piekielną chęć wykończyć Radima, a przy okazji przetestować nową technikę. Jeżeli się sprawdzi, zastosuję ją kiedyś przeciw tobie. Zapominasz, że dwaj pozostali kosmiczni bracia będą nam deptać po piętach. Będę ci jeszcze potrzebny. Słusznie. Widzę, że myślisz o wszystkim. Co ja bym bez ciebie zrobił? A ja? Ciekawe, jak sobie radziliśmy do tej pory. Śmiejecie się. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Dobra, przystępuję do ataku, a ty tymczasem koncentruj się. Nie ma strachu. Możesz zaczynać. Jestem gotów. Zaczynamy. Nie śpieszyłeś się za bardzo. Daję słowo. Jeszcze mu mało? Najwyższa mocy! Co on wyprawia? Jego siła ciosu rośnie w mgnieniu oka. Wynosi już 924, 940... Nie do wiary. Nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Jak on to robi? Wiele bym dał, by się tego nauczyć. A ten drugi? To samo. Jego siła ciosów wzrosła do 1020. Muszę się mieć na baczności. Nie przypuszczałem, że mogą być aż tak groźni. Zbliż się, jestem gotów. To niemożliwe, ja chyba śnię. Nie spodziewałem się, że kiedyś ujrzę coś podobnego. Odpłacę ci pięknym za nadobne. Tatusiu. Wybiła twoja godzina, Radimie. 1330. Siła ciosu 1330. I to tylko w dwóch palcach. O nie, nie dam się nabrać na te sztuczki. Szykuj się, zaraz otrzymasz śmiertelny cios. Nawet nie zdołałem go zranić, nie zrobił nawet uniku, przyjął cios na siebie. Gratulacje, uszkodziłeś mój pancerz. Nikomu przed tobą się nie udało. Jestem pod wrażeniem, możesz być z siebie dumny. Dlatego, że stopiłem kawałek zwykłej blachy? Zapamiętaj sobie, nędzniku, że ten pancerz jest dla mnie drugą skórą. Nikt nie ma prawa go uszkodzić, bo za taki czyn płaci się życiem. Szykuj się na śmierć. Już po mnie, koniec. Nareszcie przejrzałeś na oczy. Popełniłeś błąd. Trzeba zawsze być czujnym. Litości, Songo, puść mnie, błagam cię. Zaatakuj go jeszcze raz, szatanie. Teraz albo nigdy. Słusznie. Moje gratulacje, Songo. Miałeś genialny pomysł. Sam bym na to nie wpadł. Teraz jest już tak słaby, że się nie obroni. Nie, zrobię co zechcesz, ale puść mnie. Nie weźmiesz chyba na siebie odpowiedzialności za śmierć brata. Dosyć. Mówiłem ci już, że nigdy nie uznam za brata takiego potwora. Śmiesz powoływać się na więzy krwi? Ty chciałeś mnie zabić. Pomyliłem się, przyznaję. Odpokutuję za grzechy, ale puść mnie. Przysięgam wiernie służyć dobru. Nie słuchaj go, Songo, on kłamie. Gada byle co, żebyś go tylko puścił. Jeżeli to zrobisz, natychmiast wystąpi przeciw tobie. Nigdy, nigdy nie zrobię czegoś tak ohydnego, braciszku. Oczywiście dawniej nie zawahałbym się. Mam na koncie wiele obrzydliwych zbrodni, ale teraz z tym skończyłem. Zanim umrę, chcę wyrazić skruchę. Daj mi szansę. Przejdę na twoją stronę. Będę już dobry. Przysięgnij, że mówisz szczerze. Przysięgam, braciszku, przysięgam. Nie puszczaj go, słyszysz? To zdrajca, kłamie jak z nut. Błagam cię, braciszku, nawet jeśli zamierzasz mnie zabić, powiedz najpierw, czy mi wierzysz. Coś ty zrobił. Uprzedzałem cię, że to się tak skończy. Owszem, uprzedzałeś go. Lecz mój braciszek jest święty i nigdy się nie zmieni. Doskonale wiedziałem, że gdy powiem o skrusze i pokucie, wzbudzę w nim litość i mnie puści. Radimie, jesteś zdrajcą. Oczywiście, zdrajcą, potworem, demonem i jestem z tego dumny. To właśnie daje mi siłę. Dlatego nigdy się nie cofam i zabijam bez skrupułów, nieważne kogo. Tatusiu. Możesz nie wiem jak głośno krzyczeć i tak się nad tobą nie zlituję. A ty dlaczego stoisz jak wryty? Na co czekasz? Co z twoim magicznym atakiem? Przed chwilą byłeś gotowy. Po co? To i tak nic nie da. Tatusiu. La la la la la la la la la la la la la la la. Nie, Jestem bardzo szczęśliwa. Nic nie sprawiłoby mi większej radości. Tak się bałam, że nie zda egzaminu. Songo dopiero się ucieszy. Włożył tyle wysiłku, by zachęcić go do pracy. Prawdę mówiąc, on także powinien otrzymać dyplom. Będą szaleć z radości, kiedy im o tym powiem. Oby wrócili jak najszybciej. Zaczynam za nimi tęsknić. I ty chciałeś mnie pokonać. Nie obawiaj się, z szatanem też się rozprawię. Cierpliwości, wujaszek zaraz się tobą zajmie. Nie bój się, skrócę twe cierpienia, posyłając cię na tamten świat. Nie do wiary. Son Gokan, który już dłużej nie mógł wytrzymać w kapsule, roztrzaskał ją. Nagle tym jeszcze bardzo małym chłopcem zawładnęła olbrzymia złość i nienawiść. Lecz czy to wystarczy, by unicestwić tak potężnego wojownika jak Radim? ラストチャンス。